Θέλω να σας πω κάτι το οποίο ξέρω ότι μπορεί να προκαλέσει. Θεωρώ ότι η 5η Ιουλίου και το δημοψήφισμα, αυτό που όλοι ονομάσατε Κολοτούμπα, ήταν η κορυφαία στιγμή. Μεγάλη στιγμή, τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Η κορυφαία στιγμή. Είμαστε και πάλι μαζί, πλάι εγώ κι εσύ. Ήτανε η κορυφαία στιγμή. Η πρώτη βραδιά. Η 5η Ιουλίου. Που σ' αγγίζω πάλι η πρώτη βραδιά. Η 5η Ιουλίου. Της καρδιάς μου είσαι καρδιά. Αφήναμε ξανά. Ήτανε η κορυφαία στιγμή που άνοιξε το δρόμο της εξόδου της χώρας από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Είσαι δικός μου ξανά και το νιώθω σαν και πρώτα. Διότι αν δεν υπήρχε αυτό, τι θα γινότανε? Αν δεν υπήρχε αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση η Ελλάδα να ορθοποδήσει, διότι δεν θα έπαιρνε μια συμφωνία με αναδιάρθρωση χρέους και επαρκή χρηματοδότηση. Μέσα στις φλέβες μας η αγάπη κάτι κυλά. Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες. Τι, άλλαξε? Εμείς τον θέλουμε όπως ήταν χθες. Καλά, τον είδαμε χθες και δεν έχει αλλάξει καθόλου. Είναι ίδιος και απαράλλαχτος. Μπορεί να γίνεται ο χαμός με τα σκάνδαλα. Με τη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί η μισή κοινοβουλευτική ομάδα να έχει αποχωρήσει γιατί εμπλέκονται με διάφορους τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, ερευνώνται για διάφορους λόγους. Μπορεί να έχουμε ανασχηματισμό, όμως έχουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχουμε και τους ανασχηματισμούς και τις διαφθορές και τα μπλε σκάνδαλα, έτσι κι αλλιώς δεν μας λείψαν αυτά ποτέ. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη να λέει ότι είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έχει αλλάξει. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και μιλάει για την ιστορική στιγμή, την κορυφαία, τη μεγάλη στιγμή που λέει και η Μπέση Αργυράκη, που ήταν η 5η Ιουλίου. Η οποία ήταν μια κορυφαία στιγμή, λέει, για τη χώρα, γιατί μείναμε στο ευρώ και αλλάξαμε, πήραμε την αναδιάρθρωση. Και όλο αυτό με την Κολοτούμπα οδήγησε σε κάτι καλό. Αν όλα αυτά ισχύουν, τότε η άλλη γιατί έκλαιγε? Θεωρώ ότι η 5η Ιουλίου και το δημοψήφισμα, αυτό που όλοι ονομάσατε Κολοτούμπα, ήταν η κορυφαία στιγμή. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη εγώ κλαίω. Έλα, κάθισε εδώ λίγο να συνέλθω. Πώς θα συνέλθω? Ο πόνος μου είναι μεγάλος, αγιά. Έλα, μην κάνεις έτσι. Εγώ κλαίω. Μην κλαις πολύ, θα σου φύγει το ρίμελ. Προσέχω, σκάσε. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ας τα κλάματα και άμα να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Κράταμε τώρα σφιχτά στο όνειρο μας την πόρτα. Εγώ κλαίω. Έχουν τα χείλη μας την ανάγκη. Και επίσης είναι μια μεγάλη αλήθεια που δεν τη λέω ούτε στο βιβλίο μου αυτή. Θέλω να την πω σε εσάς. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, ένα από τα λάθη μου. Τι, δεν έχει λάθη? Τι θα πει ένα από τα λάθη? Σημαίνει ότι έχει πολλά λάθη. Ότι παραδέχεται ότι έχει λάθη. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λάθη. Ήταν όλα τέλεια, ολόσωστα. Πήγανε, κύλησε ο χρόνος ροδάνι, όπως λέμε. Ό,τι καλύτερο μας είχε τύχει. Δεν υπάρχουν λάθη. Ο ίδιος τώρα. Λέει δεν το έχω βάλει ούτε στο βιβλίο και θα το είπε στο Χατζηνικολάου. Θα το ακούσουμε αυτό που λέει ως λάθος, ένα από τα λάθη, αλλά εμείς διαφωνούμε. Και επίσης είναι μια μεγάλη αλήθεια που δεν τη λέω ούτε στο βιβλίο μου αυτή. Θέλω να την πω σε εσάς. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, ένα από τα λάθη μου. Λέτε κλείσαμε τις τράπεζες. Δεν τις κλείσαμε εμείς, μας τις κλείσαν τις τράπεζες. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Έλα μου. Τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς. Τι λέει? Την επόμενη μέρα των εκλογών. Και όχι να αφήσουμε να μας εκβιάζουν. Μέσα από τη διαρροή των καταθέσεων, μέσα από τις κινήσεις με το σταγονόμετρο, σας δίνουμε ρευστότητα, δεν σας δίνουμε ρευστότητα. Και να πάμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση, έχοντας βεβαίως ένα μικρό ηφαισιακό κόστος είχε το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls. Καλό τυχή, οι νεκροί πολυσμονάνε. Ναι, παραδέχομαι ότι οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε ήταν πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούσαμε να διαχειριστούμε. Τι πίσω ξεμαλιά σου, τράβα τα βυζά σου. Κι εγώ προσωπικά, όχι όλοι, δυστυχώς από ό,τι φάνηκε στην κυβέρνησή μου, δεν είχαμε επίγνωση τι σημαίνει η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. από πού να αρχίσεις, πού να πας, τι να πεις, τι νόημα έχει όλα τα πάντα. Λέξεις Τσίπρας, ασυναρτησίες χτες βράδυ, όπως πάντα ασυναρτησίες. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως, ίδιος και απαράλλαχτος, ευτυχώς δηλαδή. Γιατί τι θα κάναμε και χωρίς αυτόν και να μην τον είχαμε, έπρεπε να τον είχαμε εφεύρει, ανακαλύψει ένα AI, να φτιάξει αυτό το μοντέλο. Και όπως είναι, να το φτιάξουμε, μην πάθει τίποτα άνθρωπος και μας λείψει ένας Τσίπρας από την πολιτική ζωή του τόπου να λέει αυτά και τα ανάποδά του ταυτόχρονα. Και είπε τώρα εδώ ότι θα έπρεπε να είχαν κλείσει από την πρώτη μέρα οι τράπεζες, όχι από το στο εξάμεινο. Κερδίσαμε και ένα εξάμεινο και με κάτι τότε που ξύναν τους πάτους των Βαρελιών, ο Λαφαζάνης, ο Βούτσης, όλοι αυτοί για να βρουν λεφτά. Και έκανε την περίφημη και περήφανη διαπραγμάτευση ο Βαρουφάκης με τα σακάκια που πήγαινε και τη μοτοσυκλέτα που γύριζε μετά και έμπαινε στο Μαξίμου σαν άλλος Γαρδέλης. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που διεύθυνε τις συνεδριάσεις της Βουλής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα με τις 5-6 το πρωί. Όλο αυτό θα έπρεπε να έχει και capital control από την πρώτη μέρα. 25 Γενάρη του 2015 γίνανε οι εκλογές, 26 Γενάρη κλείνουν οι τράπεζες. Δώρο προς τον ελληνικό λαό που με ψηφίσατε. Κερδίσαμε και ένα εξάμεινο. Ωραία, τα λέει, έχει ένα ηφαισιακό κόστος. Όλο αυτό δεν. Το υπόλοιπο κόστος στις ζωές, στην ανασφάλεια, στις επιχειρήσεις που κλείσανε, τίποτα δεν το λαμβάνει υπόψη του. Ήταν πολύ ωραίος ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Πραγματικά λείπει, πρέπει σύντομα να φτιάξει το κόμμα και το Σεπτέμβρη που είπε. Τώρα άμεσα τον θέλει εμείς καταρχάς, τον θέλει ο ελληνικός λαός, τον έχει ανάγκη. Και επειδή η συζήτηση πήγε στο 15, ενώ έχει γράψει το βιβλίο και τα έχει πει τόσο αναλυτικά και τόσο ωραία, πήγε η συζήτηση με τον Χατζηνικολάου στο 15. Δεν το είχατε ποτέ πάνω στο τραπέζι, την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Εκτός αν ήμουν ανόητος. Αν ήμουν ανόητος, εκείνο το βράδυ του 63% στο δημοψήφισμα, μπορούσα να πάρω τη χώρα και να την πάω όπου θέλω. Μπορούσα να πάρω τη χώρα και να την πάω όπου θέλω. Τι έκανα? Μαλακίες. Τι έκανα? Πήγα την άλλη μέρα και κήρυξα την ενότητα του λαού. Και κήρυξα την ενότητα του λαού. Καλά τα λες! Όλοι βουλεύονται! Και τα ορφανά παντρεύονται και οι κύριες οικονομιούνται! Και την κοινή προσπάθεια να βγούμε από την κρίση. Τι κήρυξε? Την ενότητα του λαού. Όλα αυτά τα πιστεύει. Μπορεί κάποιος να πει ότι είναι πολιτικός και όπως όλοι οι πολιτικοί λένε πράγματα που δεν τα πιστεύει. Όχι, τα πιστεύει όλα. Και αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Θεωρεί τον εαυτό του κήρυκα της ενότητας. Θεωρεί τον εαυτό του κάποιον που αυτά που ακούσετε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που είπε, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά επειδή έχουμε και μια νέα δημοκρατία, η οποία σφαδάζεται, πέσαμε από τα σύννεφα, να είναι κλέφτες η μπλε παράταξη, τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό κλέφτες. Θα ερευνηθεί αν είναι κλέφτες, η Βουλή θα αποφασίσει ότι δεν είναι, αλλά όλοι ξέρουμε τι παίζει και τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Επαρκείς είμαστε, τους βλέπουμε, τους ζούμε. Όλους χθες λέγαμε για τους 4 βουλευτές του νομού Σερών, που τελικά ένας είχε μείνει απ' έξω, μπήκε κι αυτός, και οι 4 βουλευτές του νομού Σερών ερευνώνται, ο Δε Καραμαλής για κακούργημα, όχι για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωραίος ο Καραμαλής, από τους καλύτερους, είναι και το όνομα, την ιστορία, όλη αυτή η ιστορία, ήρθε και στον τρίτο γόνο της υπόθεσης, ήρθε και έκατσε πολύ καλά και αναδείχθηκε η ιστορία του καραμαλισμού, ήταν και ένα ιστορικό όνομα. Μπαίνουν, λέει, γράφουν τώρα εδώ τα σούπερ στις τηλεοράσεις, γράφουν ότι σχοινάς τουρνάς. Μπαίνουν στην κυβέρνηση. Αυτό είναι σχήμα για το Ποσειδόνιο. Σχοινάς τουρνάς. Επί Πασόκ. Θα μπορούσε άνετα να είναι σχοινάς τουρνάς. Μην το χάσετε. Τώρα είναι υπουργοί της κυβερνήσεως. Βγήκε και ο Σαμαράς λοιπόν χτες, μίλησε για την αγαπημένη του Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει καταστήσει συνώνυμη της διαφθοράς. Η χθεσινή εξέλιξη με τη δεύτερη και από τις άλλες που έρχονται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδεικνύει δυστυχώς ότι η Νέα Δημοκρατία μεταλλάχθηκε σε ένα κόμμα ασπόνδυλο, σε ένα κόμμα που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα. Κύριε Πρωθυπουργέ, τόσο καιρό έχει διερευνήσει κάποια κρατική υπηρεσία το γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνό μου, το μόνο πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδος, κάποιοι ιδιώτες. Και πώς το κατάφεραν αυτό οι ιδιώτες κάτω από τη μύτη ενός ολόκληρου κράτους? Φαντάζομαι να έχετε διατάξει κάποια σχετική έρευνα. Θα περιμένω την απάντηση. Τα περιμένουμε όλοι. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ απάντηση. Σου χωνέα, Αντώνη Σαμαρά. Η απάντηση δεν θα έρθει ποτέ. Όπως δεν θα έρθει απάντηση γιατί παρακολουθούσαν τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλά το Σαμαρά που ήταν και απέναντι. Τους άλλους που ήταν και δίπλα. Τον αντιπρόεδρο, τον Χατζηδάκη. Τον αρχηγό του στρατού. Δημοσιογράφους. Τη μισή κοινοβουλευτική, αν όχι όλη την ομάδα. Τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων. Γενικότερα δεν θα έρθει ποτέ απάντηση σε αυτό το θέμα. Καλά κάνετε όλοι και ρωτάτε και ρωτάμε, αλλά ξέρουμε ακριβώς τι. Θα γίνει, βγαίνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μιλήσει για το σκάνδαλο που δεν είναι σκάνδαλο, όπως είχε πει ο Λαζαρίδης ως μέλος της εξεταστικής, τώρα όμως υφυπουργός αγροτικής αναπτύξεως, γιατί όλα αναγνωρίζονται και πληρώνονται εδώ, σε αυτή τη ζωή. Βγαίνει λοιπόν ο Μαρινάκης να πει για το σκάνδαλο που δεν είναι σκάνδαλο. Η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία έχει μία αρχή να γίνονται δεκτά τα αιτήματα άρσης ασυλίας. Το τι συνέβη μέχρι τώρα είναι δουλειά της δικαιοσύνης, έτσι. Και όποιος έχει ποινική ευθύνη θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Η δουλειά της νοκυβερνήσεων είναι να κάνει πράξη το ως εδώ. Να βάλει δηλαδή μια γραμμή σε μια παθογένεια η οποία προφανώς, για να μην μιλάμε υποκριτικά μεταξύ μας, δεν είναι μια παθογένεια 5 ή 7 ή 8 ή 9 ετών. Είναι μια διαχρονική παθογένεια και να πει ως εδώ. Τελείωσε. Ως εδώ. Χιλιάδες στιγμές μας χρειάζονται, χιλιάδες στιγμές. Ως εδώ. Να γεμίσουν όλες σκηνές που χαθήκαν χτες. Το τι συνέβη μέχρι τώρα είναι δουλειά της δικαιοσύνης, έτσι. Και όποιος έχει ποινική ευθύνη θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Και ξέρουμε ότι εκεί θα λογοδοτήσει όντως, ούτε μισός δεν πρόκειται να λογοδοτήσει σε καμία δικαιοσύνη, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει λογοδοσία. Όταν πρόκειται για κυβερνητικούς βουλευτές, υπουργούς, θα γίνουν οι διαδικασίες εκεί σχετικές, αλλά όπως έχει πει και ο Άδωνης πολύ ωραία, θα πάει στη Βουλή, η Βουλή είναι η πλειοψηφία Νέα Δημοκρατία, τέλος, ακόμα είναι πλειοψηφία, θα τελειώσει εκεί το θέμα, γιατί η πλειοψηφία έχει άλλη άποψη από αυτή που έχει η Ευρωπαία Εισαγγελέα ή οι άλλοι αρμόδιοι που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Ως εδώ λοιπόν τελείωσε το θέμα, από εδώ και πέρα θα το πάμε αλλιώς. Κλέψανε ό,τι κλέψανε, ως εδώ. Από εδώ και πέρα θα βρεθούν άλλοι τρόποι. Και όπως λέει και ο Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης, αφού μας είπε ξανά ότι έχουμε την πιο μεγάλη αίθουσα τώρα όλης της Ευρώπης για να κάνουμε δίκες πάνω στη Λάρισα, μετά μίλησε και για το σάπιο κράτος, το οποίο σάπισε. Ότι αυτά δεν είναι περιπτώσεις, γεγονότα που μπορούν να δημιουργήσουν τις μεγάλες πολιτικές εξελίξεις που φαντάζονται κάποιοι. Μάλιστα. Είναι ευκαιρίες για να οδηγούν σε κάθαρση. Κρατικές λειτουργίες οι οποίες έχουν σαπίσει. Τι είναι μπανάνες για να σαπίσουν οι κρατικές λειτουργίες? Πώς σαπίζει μια κρατική λειτουργία? Δεν έχει πολιτικό προϊστάμενο, δεν έχει κυβέρνηση από πάνω που μεταξύ άλλων έχει στο νου της και στο έργο της και στις δράσεις της να μην σαπίσουν οι κρατικές λειτουργίες? Εδώ τι έγινε και σάπισε? Πώς σάπισε? Δεν υπάρχουν ευθύνες? Γιατί κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία από το 1975 και μετά τα μισά και παραπάνω χρόνια. Τα 7 τελευταία, 6,5-7 είναι το ίδιο κόμμα. Πώς σαπίσαν όλα από το 20 και μετά, που τους έψαξε η Ευρωπαία Εισαγγελέα και έχει βρει τη σαπίλα? Όλοι αυτοί πώς, τίποτα. Ωραία, βγαίνει και το λέει σαν είναι κάτι που δεν τον αφορά. Σαν να μην είναι υπουργός της κυβέρνησης. Και όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα, αυτή τη σαπίλα που δημιουργήθηκε μόνη της, θα πετάξει τις μπανάνες. Ή θα τις κάνει μπανάνα μπρέντ, που γίνονται οι μισαπισμένες μπανάνες, πιάνουν έναν τόπο, εν πάση περιπτώσει. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Παρακολουθούμε το Φλωρίδη, παρακολουθούμε το Μαρινάκη, το Μητσοτάκη. Ωραία η πολιτική όλη αυτή, αλλά δεν είναι του Βεληνεκούς και του διαμετρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί ο Αλέξη Τσίπρα στα δύσκολα τον έβγαλε ο λαός για να μην φέρουμε μνημόνιο και μας έφερε μνημόνιο για να μας σώσει την 5η Ιουλίου. Που εμείς όλοι το λέγαμε κολοτούμπα, γιατί τόσο μας έκοβε, αυτό το είδε σαν μεγάλη στιγμή. Όμως, δηλαδή καμαρώνει κιόλα. Κορόιδεψε την κοινωνία όλη. Κορόιδεψε τους συντρόφους του και διέλυσε το κόμμα. Έκανε όλα αυτά που έκανε. Καμαρώνει κιόλας. Αλλά τον θαυμάσαμε χτες στη συνέντευξη που έδωσε στο Χατζηνικολάου, γιατί ο ίδιος μίλησε για τον εαυτό του με μετρημένα λόγια και είπε ότι είναι ένας παίκτης σκάκι, όχι τάβλη, σκάκι. Του πέρασε η εικόνα από το μυαλό σίγουρα, που βλέπει τρεις κινήσεις μπροστά. Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος. Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος. Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά, δεν ήταν ένα παιχνίδι, μια ζαριά, δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη, με μια ζαριά, ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά. Όχι μία, τρεις κινήσεις. Αυτός είναι ο μεγαλοφύης ηγέτης. Αυτό προσπαθεί να αντιγράψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το πιάνει κανείς, ο Ανδρουλάκης όλοι. Ο Τσίπρας καθόταν εκεί σε αυτή την πολυθρόνα τη Λευκή, την έχετε την εικόνα που είναι χυμένος και τρώει κάτι φιστίκια. Εκεί σαν αφημένος, εγκατελειμμένος, ξεχασμένος, δεν ξέρω εγώ τι, την πολιτεία και από όλους. Εκεί έβλεπε. Εμείς ενώ τον θεωρούσαμε ότι είναι ένα παρτάλι που έχει ξεμείνει σε αυτή την πολυθρόνα και βαριέται να κάνει τα πάντα, αυτός έβλεπε κινήσεις μπροστά. Δηλαδή είχε στριμώξει τη Μέρκελ, το Σόιμπλε, τους έκανε τακτικές κινήσεις μεγαλοφιούς έμπνευσης και του βγήκανε τελικά. Φέραμε μνημόνιο. Το περιμένατε εσείς ότι θα έρθει μνημόνιο? Όχι. Μας το έφερε. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Περίμενε η Μέρκελ ότι τόσο πρόθυμα θα υπογράψει μνημόνιο? Όχι. Το έκανε όμως, τους ευνηδίασε όλους με τις τρεις κινήσεις μπροστά. Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος. Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας, από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά. Πάλι ντόρτια ύφερα. Ήτανε μια στρατηγική κίνηση. Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς. Ορίστε, πολλά βάζετε, πολλά πέρα, εδώ ο παπάς. Σε μια σκακέρα που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά. Εσύ βλέπεις ό,τι βλέπω. Πω πω ένα μου. Μίλα που πάθαμε. Βλέπα και τρεις κινήσεις μπροστά. Εσύ βλέπεις ότι βλέπω, ρε. Πώς δεν βλέπω. Πω, Παναγία μου. Βλέπα και τρεις κινήσεις μπροστά. Σταμάτη. Τι είναι πάλι. Κοίταξε ένα μανούλι, ρε, που μας κοιτάει. Πω, Παναγία. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Βλέπα και τρεις κινήσεις μπροστά. Ο Τσίπρας. Θέλω να κάνετε την εικόνα. Ποιος μιλάει ότι ο ίδιος έβλεπε μπροστά τρεις κινήσεις. Αυτοί που δεν είχαν όχι πλαν B, ούτε πλαν A. Φάνηκε. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει αυτό. Το ζήσαμε το 2015. Ναι, βλέπω εδώ και κάτι μηνύματα που στέλνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν αυτά που λέει ο Τσίπρας και πιστεύουν ότι είχε σχέδιο. Και πήγε και τους τρίμωξε. Και νικήσαμε. Φέρνοντας το μνημόνιο που δεν θα το φέρνουν με τίποτα. Γι' αυτό ψηφίσαν Τσίπρα. Αλλιώς θα ψηφίσαν Σαμαροβενιζέλους που είχαν φέρει δύο μνημόνια. Αλλά δεν θέλανε τρίτο και ψήφισαν τον Τσίπρα. Τους ήρθε το μνημόνιο, το κατάπιαν ολόκληρο και τώρα καταπίνουν και τις ανοησίες που λέει, τις ασυναρτησίες, τις κουλαμάρες. Γιατί μόνο τέτοια έλεγε χτες βράδυ και μόνο μέχρι εκεί φτάνει. Του τύπου ότι έβλεπα τρία βήματα μπροστά τι ακριβώς θα συμβεί. Ο μεγαλοφυής ηγέτης. Και να είναι έτσι, δεν το λες για τον εαυτό σου. Αφήνεις τη Φωτίου να το πει. Που είπε ότι είναι ηγέτης μια φορά στα 100 χρόνια που είχαμε την τύχη να γεννηθούμε τη στιγμή που είχαμε το μεγάλο ηγέτη πάνω στα 100 χρόνια. Ένα είναι ότι έχει αυτοεκτίμηση, πολύ θετικό αυτό, ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Και ένα δεύτερο, ότι νιώθηκε ήσυχος και υπερήφανος. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Στα 40 μου έγινε πρωθυπουργός της χώρας, ο νεότερος στην ιστορία της. Διετέλεσα 4,5 χρόνια πρωθυπουργός, με όλα τα λάθη, τις παραλήψεις, έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό. Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Δεν έχω να αποδείξω τίποτα. Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Άρα εγώ δεν έχω να αποδείξω κάτι, δεν έχω κάποια φιλοδοξία. Μπράβο! Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ και να μένω στην βολική σιωπή και στην βολή τη θεσμική των πίσω εδράνων και να μην βλέπω ότι τούτη την ώρα υπάρχει ένα τόσο μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα. Τούτη την ώρα υπάρχει ανάγκη για προοδευτική αριστερή εναλλακτική πρόταση διεξόδου. Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος. Και πολίτες Χιλιάδες πολίτες λένε ότι πρέπει να αναλάβεις τις ευθύνες σου και εγώ να κάθομαι στα πίσω έδρανα. Τι διαφορετικό. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ παραιτήθηκα και από βουλευτής. Το θυμόμαστε. Ήταν η μέρα που είχε κοιμόταν το βράδυ και ένα περιστέρι έξω στη βεράντα, σύμφωνα με το πόνημα, με το βιβλίο με τίτλο Ιθάκη, έτσι ξεκινάει. Ένα περιστέρι φτερούγιζε εκεί, είχε μπλέξει μέσα στα κάγκελα, ξέρω εγώ που είχε μπλέξει. Και βγαίνει ο Τσίπρας μέσα στη μαύρη νύχτα, απελευθέρωσε το περιστέρι και του ήρθε η επιφύτης και λέει στην Μπέτη την Μπαζιά να πάω να παραιτηθώ. Το περιστέρι, μπορεί να ήταν το Άγιο Πνεύμα. Μίλησε και ο Ιερώνυμος χθες στην εκπομπή. Όλα αυτά έρχονται και μπλέκονται λοιπόν. Και μια έτσι ακόμη αποκατάσταση αληθείας. Διότι πολλά λέμε εμείς εδώ, το λέμε συνέχεια, ότι ξεπούλησε για 99 χρόνια τη χώρα. Όχι, δεν ισχύει ούτε αυτό. Τι είναι αυτά τα περίπου. Πού την είδατε την υποθηκευμένη περιουσία? Είναι υποθηκευμένη η περιουσία μας σήμερα στο Υπερταμείο? Το Υπερταμείο είναι ένας δημόσιος φορέας, το οποίο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Κατά πλειοψηφία το διοικούν Έλληνες, είναι στη χώρα μας. Είναι μια εταιρεία συμμετοχών. Είναι ένας δημόσιος φορέας διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Και δεν έχει αποκλειστικότητα την εκποίηση της περιουσίας, την αξιοποίηση της περιουσίας έχει. Είδατε εσείς να εκποιείται η περιουσία μας για 99 χρόνια. Γιατί υπόθηκε αυτό? Υπόθηκε γιατί, όπως κάθε άλλο, κάθε άλλη παρόμοια εταιρεία στο καταστατικό της, θα μπορούσε να είναι ένα εθνικό επενδυτικό ταμείο. Θα έγραφε στο καταστατικό της ότι ιδρύεται για 99 χρόνια. Και καταγράφει και ότι για 99 χρόνια εκποίησαμε. Ποια περιουσία εκποίησαμε? Είδατε εσείς καμία εκποίηση? Όχι, εκποίηση έτσι όπως την ξέρουμε δεν έχει γίνει. Είναι η αλήθεια. Να τα λέμε αυτά. Είναι ανεξάρτητη η χώρα. Οι οργανισμοί της, τα χρυσαφικά της που λέμε, παραμένουν εδώ, στον τόπο, δεν έχουν φύγει. Κάτι λιμάνια ανήκουν σε άλλους, κάτι τρένα επίσης σε άλλους, κάτι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών επίσης σε άλλους, Γερμανοί, Ιταλοί, Κινέζοι, Αμερικάνοι, τώρα δώσαμε την Ελευσίνα, την Αλεξανδρούπολη. Γενικώς, όχι, είναι η χώρα στη θέση της. Είδα το χάρτη τελευταία φορά που τον είδα. Ήταν όλα στη θέση τους, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απολύτως. Βλέπω μια ταραχή στο ακροατήριο γιατί τα βάζουμε με τον Τζίπρα και θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης και εσείς δεν θέλετε να φύγει ο Μητσοτάκης και εμείς θέλουμε να έρθει ο Τσίπρας περισσότερο από εσάς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Πληρωνόμαστε γι' αυτό. Εμείς θα έχουμε άμεση ανταπόκριση ήδη. Μίλησε μία ώρα και έχουμε γεμίσει εδώ 8 εκπομπές. Δεν θα τα χωρέσουμε όλα σήμερα. Θέλουμε να έρθει ο Τσίπρας. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, είναι επειδή θέλουμε να φύγει ο Μητσοτάκης και να έρθει ωραίος και ο Μητσοτάκης. Θα μας λείψει, είναι η αλήθεια. Ήδη βλέπετε τώρα είναι στα καλύτερά τους. Σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Και θέλουμε να έρθει ο Τσίπρας. Το ωραίο είναι ότι όταν ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός, ο Μητσοτάκης, όπως θα ακούσουμε τώρα, του έθετε διάφορα θέματα. Τα οποία θέματα που έθετε τότε στον Τσίπρα τα έχει εφαρμόσει κατά γράμμα τώρα ο Μητσοτάκης. Όσο μένετε στην εξουσία, υπονομεύετε το μέλλον της χώρας. Επιστρέφοντας στις χειρότερες συνήθειες του παρελθόντος. Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια. Είσαι δικός μου ξανά και το νιώθω σαν και πρώτα. Φάγανε από παντού. Φάγανε από τους τοίχους, φάγανε από τις σωλήνες, φάγανε από τα κεραμίδια, φάγανε από τα κουφώματα, φάγανε από τα τσιμέντα, φάγανε από τα πατώματα. Φάγανε. Μέσα στις λέμες μας η αγάπη καυτή χυλά. Φάγανε. Κρατάμε τώρα σφιχτά στο όνειρο μας την πόρτα. Έχουν τα χείλη μας την ανάγκη να πουν πολλά. Ωραία, τελείωσε. Μην ακούσουμε άλλο. Μπέσε Αργυράκη. Αρκετά την ακούσαμε. Βλέπω εδώ διάφορους που λέτε ότι να μην τα λέμε αυτά για τον Τσίπρα γιατί πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Ωραία. Και ο Τσίπρας είναι αυτός που θα διώξει τον Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι τις τρεις τελευταίες εκλογές που ήρθαν αντιμέτωποι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, την πρώτη βγήκε ο Μητσοτάκης με 10 μονάδες πάνω, τη δεύτερη βγήκε με 18 μονάδες. 23 μονάδες πάνω. Θυμόσαστε τα. Ποσοστά, τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι η απειλή για το Μητσοτάκη με αυτά που έχει κάνει, τα σκάνδαλα, την ακρίβεια, την εμπλοκή στον πόλεμο, όλα αυτά που τα λέμε κάθε μέρα από εδώ. Η απειλή για αυτά είναι ο Τσίπρας. Εγώ θα πω ότι και με την εμφάνισή του χτες στο Χατζηνικολάου, μία μονάδα την τζίμπησε ο Μητσοτάκης. Κάθε μέρα πρέπει να στέλνει